जलवा भी दिखाई देता रहे, पर्दे में छिपा हो लाख मगर जलवा भी दिखाई देता रहे। इस आँख में चोली खेल में वो कुछ दूर भी हो कुछ पास भी हो, कुछ इश्क खुदा में चुप भी रहूं, कुछ इश्क खुदा में बात भी हो, धरती तो बस आंखों में रहे प्यारा ये खुला आकाश भी हो। पीता भी रहूं और प्यास भी हो, पीता भी रहूं और प्यास भी हो, पीता भी रहूं और प्यास भी हो, पीता भी रहूं और प्यास भी हो, पीता भी रहूं और प्यास भी हो, पीता भी रहूं और प्यास भी हो, पीता भी रहूं और प्यास भी हो, कुछ ऐसी हमारी किस्मत हो, कुछ ऐसी हमारी किस्मत हो। मस्ती में बहकता दिल भी रहे, मस्ती में बहकता दिल भी रहे, मस्ती बहकता दिल भी रहे और होश भरा उल्लास भी हो, और होश भरा उल्लास भी हो, कुछ ऐसी हमारी किस्मत हो। चलने का मजा मिलता तो रहे, मगर गाती सी हो। संगीत हो मौन में डूबा हुआ, संगीत हो मौन में डूबा हुआ। रोदन भी चले कुछ मुस्काता, रोदन भी चले कुछ मुस्काता, रोदन भी चले कुछ मुस्काता, चले कुछ मुस्काता, कुछ अश्रु बहाता हंस भी हो, कुछ अश्रु बहाता हंस भी हो, कुछ ऐसी हमारी किस्मत हो। सन्नाटा कभी तूफान सा हो, चुपचाप से गुजरे आंधी कभी, चुपचाप से गुजरे आंधी कभी। मझदार भी हो साहिल जैसा, मझदार भी हो साहिल जैसा, मझदार भी हो साहिल जैसा, मझदार भी हो साहिल जैसा, जो डूब सके वो पार भी हो, जो डूब सके वो पार भी हो, कुछ ऐसी हमारी किस्मत हो। सहित हम चलते चले, लेकिन जब मंजिल मिल जाए, लेकिन जब मंजिल मिल जाए, लेकिन जब मंजिल मिल जाए, लेकिन जब मंजिल मिल जाए, प्रभु कृपा हुई एहसास भी हो, प्रभु कृपा हुई एहसास भी हो, कुछ ऐसी हमारी किस्मत हो, कुछ ऐसी हमारी किस्मत हो। पर्दे में छिपा हो लाख मगर, जलवा भी दिखाई देता रहे, कुछ ऐसी इस आँख में जो देखे, दूर भी हो कुछ पास भी हो, कुछ इश्क खुदा में चुप भी रहूं, कुछ इश्क खुदा में बात भी हो, धरती तो बस रहे प्यारा हमारी किस्मत हो, कुछ कुछ ऐसी हमारी किस्मत हो, कुछ ऐसी हमारी किस्मत हो।